إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دوغو إسلام حقيقة مرحلة الشباب حتوى يوجانا نعمة عظيمة على كل شاب المسلمين مرحلة هي نعمة كبوة سانا جوا كلا موجة كتك فيجانا وكإسلام كذلك بيا مرحلة كما هي ni marhala ambayo kwamba ni ghanima kwa kila kijana wa Kiislamu na waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ujumla. Kwa hivyo ndugu Islam, biidhnillah tabarak wa taala, khutba yetu ya leo tutaongelea ni'matu marhalati shabab walintifa'u biha, marhala ya ujana, muda wa ujana na jinsi gani ya kunufaika nao. Kwa hivyo kama tulivyotangulia kusema ndugu zangu Waislamu, kuwa marhala ya ujana, hatua ya ujana na huu muda wa ujana ni marhala ambayo kwamba ni neema juu ya kila mmoja katika vijana. Kadhalika marhala kama hii pia vile vile ni ghanima juu ya kila mmoja katika vijana wa Kiislamu na waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ujumla. Na kama ilivyo na kama alivyoelezea Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala atamhisabu mja wake yawm al-qiyama ni'matan ni'ma, ni'ma baada ya ni'ma. Na miongoni mwa ni'ma ambazo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala atatuhisabu kwa ajili yake na atatuuliza ni'ma kama hizo, ni hii ni'ma ya ujana. Allah Subhanahu wa Ta'ala sema thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im, kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala ataenda kuuliza ni'ma baada ya ni'ma, neema yote ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amekujalia juu yako, basi neema kama hili Allah Subhanahu wa Ta'ala ataenda kukuuliza. Na katika neema kubwa na ghanima kubwa kama tulivyosema ni neema ya ujana, ni marhala ya ujana. Kwa hivyo ni wajibu juu ya kila mmoja katika vijana wa Kiislamu kuutumia ujana wake vizuri, na atambue kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ataenda kumuuliza kuhusiana na neema hii ya ujana. Ndio maana dini yetu ya Kiislamu imelishughulikia sana jambo la ujana. Dini yetu imewaleta vijana karibu, na dini yetu imewalingania vijana na kuwahimiza vijana juu ya kuutumia ujana wao vizuri. Na huu ndio ulikuwa mfumo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja katika hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimchukua Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, akamwambia ya ghulam, ewe kijana. Kwa hivyo amongelesha kijana huyu mdogo Ibn Abbas, na hii ni kuonesha kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwaleta vijana karibu. Inni uallimuka kalimat, kuwa mimi nakufundisha maneno. Haya maneno ambayo kwamba nakufundisha, ambayo kwamba utayasikia yazingatie. Kwa hivyo huu ni mfano wa jinsi gani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwalea vijana wa Kiislamu, akiwaleta karibu na akiwafundisha. Maana vijana wa leo ndio umma wa kesho, na kama wanavyosema kuwa vijana wa leo ndio taifa la kesho. Kwa hivyo ndugu zangu Islam na ndugu zangu vijana wa Kiislamu, tambueni kuwa marhala tu shabab ni'matun adhima wa ghanima, ni neema kubwa sana juu yetu sisi, na Allah subhanahu wa ta'ala atenda kutuuliza juu ya neema kama hii. An Abi Barzah al-Aslami radiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala 'an arba'i khisal عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ما عمل فيه رواه الترمذي. متوما صلى الله عليه وسلم كتك حديث لبكيه أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أسمى كوى متوما صلى الله عليه وسلم بسمى لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال. كوى ميقو ميويلي يا منادام ميقو ميويلي يا مجا هايات وندوكا كتك أرض يا محشر هايات وندوكا كتك سيمو يقول كوي سبيوة إما كويلكي يا بيبوني أما كويلكي يا متوني بعد حسابه مبكى الله سبحانه وتعالى أموليزك لموجة مسوالي مني amuulize kila mmoja juu ya haya mambo manne ambayo kwamba amemjalia. Jambo la kwanza ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakalotuuliza, atamuuliza mja wake, anu umrihi fima afna, atamuuliza kuhusiana na umri wake, aliumaliza vipi, aliutumia vipi. Kwa hivyo ewe ndugu yangu Muislamu, andaa jawabu la kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala, jinsi gani ulivyoumaliza umri wako. Je, uliumaliza umri wako katika taa, katika kule kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, katika kule kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kuzifata sunna za mtume wake sallallahu alayhi wasallam, uandaye jawabu la kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam kuelezea kuwa Allah atatuuliza kuhusiana umri, kadhalika mtume sallallahu alayhi wasallam akalielezea hili jambo la ujana, kuonesha umuhimu wa ujana. Maana atosheleza tu Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa kuulize kuhusiana umri na ujana uingie ndani yake, maana ujana katika sehemu ya umri, lakini kuonesha umuhimu wa vijana na utukufu wa ujana, basi Allah subhanahu wa ta'ala tenda kumuuliza mja wa anshababihi fima ablah, na ujana wake aliumaliza vipi, na ujana wake aliutumia vipi. Je, aliutumia katika taa? Je, aliutumia katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumpokesha yeye na kumuiga mtume wake sallallahu alaihi wasallam? Je, aliutumia katika mambo maovu, katika mambo ya anasa na katika starehe? Kwa hivyo ndugu yangu kijana na ndugu yangu Muislamu, andaa jawabu la kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala, ni jinsi gani uliutumia umri wako. Kadhalika pia Allah subhanahu wa ta'ala atauliza wa an malihi fima iktasabahu au aina iktasabahu wa fima anfaqahu, mali yako umeichuma vipi? Je, chumo lake ni la halali ama ni la haramu? Kadhalika pia mali yako uliitoa katika sehemu gani? Je, uliitoa fi sabilillah ama uliitoa katika mambo ya kipuzi na mambo ya anasa? Andaa jawabu la kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika wa ilmihi ma amila fihi, pia Muislamu ataenda kuulizwa elimu, elimu ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliyomjalia, je aliifanyia kazi? Kwa hivyo hii ni hadithi yenye kuonesha umuhimu wa marhala ya ujana, Muislamu kuutumia ujana wake vizuri, kijana wa Kiislamu kuutumia ujana wake vizuri. Maana ujana ukishaenda urudi, kama walivyosema kuwa ujana ni moshi, kuwa ukienda haurudi. Kwa hivyo ni wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu, hasa vijana wenzangu wa Kiislamu, kuutumia ujana wao vizuri, na waandae jawabu la kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala pale atakapoulizwa wa anshababihi fima ablaha, ujana wake ameutumia vipi. Kadhalika pia mtume sallallahu alaihi wasallam akisisitiza watu kuutumia ujana wao vizuri, vijana wa Kiislamu kuutumia ujana wao vizuri. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam asema yaghtanim khamsan qabla khamsin, kuwatumia mambo matano kabla ya kupata mambo matano kinyume chake. Yaghtanim khamsan qabla khamsin, haya mambo matano yatumie ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia. Katika mambo hayo matano, jambo la kwanza mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza nalo, akasema shababaka kabla haramik, kuwa utumie ujana wako kabla ya kuzeeka. Maana ujana unapokwenda haurudi. Kwa hivyo ni wajibu juu ya kila mmoja katika vijana wa Kiislamu kuutumia ujana wake vizuri kabla hajaikosa neema ya ujana, kabla hajakuwa mtu mzima. Maana ujana ukienda haurudi, na ujana ukikupita hauwezi kununua ama ukauregesha nyuma. Yakulu Ka'b ibn Zuhair radiyallahu anhu asema, bana shababu wa amsa shaybu kad azifa wala ara li shababin dhahibin khalafa leita shababa halifun la yuzayiluna bal leita hurtadda minhu ba'du ma salafa. Kwa ujana umeenda uwezi kuregea, na uzee ndio huo ushaingia, na hamna jinsi yoyote kule kuregesha ujana nyuma. Maadamu ujana ukishakupita, basi hauwezi kuregesha nyuma. Kwa hivyo ujana ukishaenda ndio huregei. Kwa hivyo ni wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu na vijana wa Kiislamu kuutumia ujana wao vizuri. Bana shababu wa amsa shaybu kad azifa wala ara li shababin dhahibin khalafa, wala sioni ule ujana ulioenda kuwa utaregea tena. Leita shababa halifu la yuzailuna, leiti kama ingelikuwa ujana tuweza kuwekeana nao ahadi kuwa ukitoka uregee, lakini jambo halielezekani. Bal leita hurtadda minhu ba'du ma salafa, yale yaliyopita ndio hivyo, hawezi kuregea. Kwa hivyo ni wajibu juu ya kila mmoja katika vijana wa Kiislamu kuutumia ujana vizuri kabla hajazeeka, kabla ya kuwa mtu mzima. Maana kijana wa Kiislamu ana nguvu za kufanya ibada, ana nguvu za kutafuta elimu, akili yake bado ni changa, aweza kuhifadhi mambo mingi katika dini, aweza kuyafahamu mambo mingi katika dini, kinyume na mzee, kinyume na mtu ambaye kwamba ni mtu mzima. Yakulu Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah, man hafidhu Allah wakta shababihi hafidhahu Allah fi kibari sinnihi, yule ambaye kwamba tamuhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala wakta shababihi, Allah subhanahu wa ta'ala atamuhifadhi anapokuwa mtu mzima. Kadhalika wa dhafi quwwatihi, na pale nguvu zake zinapomuishia, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamuhifadhi, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyomwambia Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi shidda, jitambulishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika raha, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakutambua katika shida. Muabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika ujana wako, hali ya kuwa una nguvu, na unapokuwa mzee Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi. Yoyote ambaye kwamba atamhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala katika ujana wake, atamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika ujana wake, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamhifadhi katika uzee wake. Wa mata'ahu bisam'ihi wa basarihi, kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala atamhifadhi anapokuwa mtu mzima, anapokuwa ni mzee na anapokuwa hana nguvu. Kwa hivyo ni wajibu juu ya kila mmoja katika vijana wa Kiislamu kutumia ujana wake vizuri. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu Islam, kama tulivyoelezea katika khutba yetu ya kwanza, kuwa marhalatu shabab ni'matun adhima, hatua ya ujana kwa kila kijana wa Kiislamu ni neema ambayo kwamba ni kubwa. Kadhalika pia ujana ni ghanima. Kijana wa Kiislamu wafaa ghanimike na ujana wake, autumie vizuri ujana wake, kama alivyoelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa iqtanim khamsan qabla khamsin, yatumie mambo matano kabla hajakushukia mambo matano kinyume chake. Katika mambo matano hayo, jambo la kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, shababaka qabla haramik, utumie ujana wako vizuri kabla hujakuwa mtu mzima. Zitumie nguvu zako vizuri, utumie ubarobaro wako vizuri kabla hujaishiwa na nguvu, kabla hujakuwa mtu mzima. Ndugu Islam, kibora kile ambacho kwamba atakifanya kijana wa Kiislamu katika wakati huu na katika muda wa ujana wake na ubarobaro wake, talabul ilmi shar'i, ni kijana wa Kiislamu kujitahidi kuitafuta elimu ya kisheria, elimu yenye kufungamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kitabu chake na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Hili ni jambo tukufu na ni jambo kubwa, maana talabul ilm afdalul a'mal, kutafuta elimu ya kisheria ndio matendo bora. Ma'ubidallahu bishay'in afdala min talabil ilm, Allah subhanahu wa ta'ala hajawahi kuabudiwa na jambo ambalo kwamba ni bora zaidi ya kutafuta elimu. Kwa hivyo kibora ambacho kwamba utakifanya katika ujana wako ewe kijana wa Kiislamu ni kuitafuta elimu ya kisheria, uisome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, uihifadhi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, uzihifadhi sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ukihifadhi kadhalika pia vile vile na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, maana talabul ilm afdalul a'mal, kutafuta elimu ya kisheria ni katika matendo ambayo kwamba ni bora. Hakuna ibada ambayo kwamba waweza kuifananisha na ibada ya kutafuta elimu ya kisheria, ya kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kibora ambacho kwamba tutakifanya sisi vijana wa Kiislamu katika ujana wetu ni kujitahidi kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tuitambue dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na tuifanyie kazi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kabla tujakuwa wazee. Tuna fursa, na fursa hii na neema hii ya ujana Allah subhanahu wa ta'ala tunaenda kutuuliza. Yakulu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, tafaqahu qabla an tusawwadu. Umar ibn al-Khattab akimnasi na akimwelekeza kila kijana wa Kiislamu asema, tafaqahu, someni enyi vijana wa Kiislamu, ifahamuni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala enyi vijana wa Kiislamu, qabla an tusawwadu, kabla mjakuwa watu wazima, kabla mjakuwa watu na majukumu yao, kabla mjakuwa watu ama kabla mjakuwa viongozi. Kwa hivyo ni wajibu juu ya kila mmoja katika vijana wa Kiislamu kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kibora ambacho kwamba atakifanya katika kule kuhifadhi muda wake na kuutunza muda wake na kuuchunga ni kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo la kusikitisha na la kuhuzunisha, wengi katika vijana wa Kiislamu hatuzitumii nguvu zetu vizuri, hatuutumii ujana wetu kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nguvu zetu 99% tumezielekeza katika hamasa, katika mambo ya uharamu, katika kuangalia mipira na kufanya mambo maovu na kusikiza miziki. Wengi katika vijana, hii ndio hali yao leo vijana wa Kiislamu. Kwa hivyo tuisomeni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kabla tujakuwa watu wazima, watu na majukumu yao. Tafaqahu kabla tusawadu. Asema Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam rahimahullahu ta'ala akielezea hii athar ya Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, maana yake tafaqahu kabla tusawadu, asema ta'allamu al-ilma ma dumtum sigharan qabla an tasiru sadatan ruasaa manzuran ilaykum wa in lam ta'allamu qabla dhalika istahyaytum an ta'allamuhu ba'da al-kibar fa baqitum juhalan ta'khudhunahu min al-asaghir fa yuzri dhalika bikum. Ta'allamu al-ilma ma dumtum sigara, isomeni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala maadamu ni wachanga, maadamu ni wadogo. Isomeni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala maadamu mna uwezo wa kuisoma, akili zenu ni nyepesi, vichwa vyenu ni vyepesi kufahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuhifadhi. Kwa hivyo ta'allamu al-ilma ma dumtum sigharan qabla an tasiru sadatan ruwasaa manzuran ilaykum, kabla mjakuwa watu wazima, viongozi, watu na majukumu yao, na watu ambao kwamba wanategemewa katika mujtamaa na kuangaliwa. Someni kabla mjashughulishwa, maana ujana ndio hatua nzuri ya kutafuta elimu. Mtu mzima kutafuta kwake elimu ni tatizo, ni shida. Kuhifadhi na kusoma na kuketi na watoto wadogo kuanza kusoma, mara nyingi mtu mzima yuona haya. Ndio mshairi yasema, idha anta ayaka ta'allumu nashian famatlabuhu sheikhan alayka shadidu. Unaposhindwa kutafuta elimu utotoni, basi elimu kama ile kuitafuta utu uzimani inakuwa ni ngumu na inakuwa ni nzito. Kwa hivyo ta'allamu al-ilma ma dumtum sigharan qabla an tasiru sadatan ruwasaa manzuran ilaykum, kabla mjakuwa watu wazima, watu na majukumu yao, watu ambao kwamba mtizamwa na muangaliwa. Mkifika tu kama hii inakuwa ni vigumu kusoma. Kadhalika bin Mas'ud radiyallahu anhu yaqul, ya ayuha an-nas ta'allamu fa inna ahadakum la yadri mata yahtalu ilayhi. Enyi watu someni, enyi vijana wa Kiislamu someni, maana hamtambui na maana hakuna anayejua ni wakati gani atahitajika, ni wakati gani atakuwa na majukumu. Kwa hivyo wasome kabla hajaingia katika majukumu, ajifundishe. Na unaposhindwa kutafuta elimu utotoni, basi ujue utu uzimani inakuwa ni matatizo, inakuwa ni ugumu kutafuta elimu, inakuwa ni ugumu kuhifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wangapi katika watu wazima na katika wazee wa Kiislamu leo hii wajuta, watamani kama laiti enzi za ujana zingerudi, wakanufaika na ujana wao katika kule kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Laita wa hal yanfa'u shay'an laitu Leita shababa bua fashtareitu. Yani watamani leti kama ingelikuwa ujana wauzo wakanunua. Kwa ajili gani wautumie tena vizuri? Lakini muda ushakwenda. Kwa hivyo ni wajibu juu ya kila mmoja katika vijana wa Kiislamu ajitahidi kuisoma dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hali ya ujana wake. Maana yoyote ambaye kwamba atamhifadhi Allah Subhanahu wa Ta'ala katika ujana wake, Allah Subhanahu wa Ta'ala atampa nguvu anapokuwa mtu mzima. Na katika kibora ambacho kwamba utakifanya katika ujana wako ni kuisoma dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'allama ya fata wa ghusnuka layyin wa dhihnuka sabihun wa tab'uka qabilu. Jifundishe wewe kijana hali ya kuwa viungo vyako ni laini, hali ya kuwa una nguvu, una kichwa chepesi cha kuhifadhi, na una ufahamu mzuri waweza kufahamu. Isome dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kihifadhi kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ndugu Waislamu, hii ni nasaha kwa vijana wenzangu na nasaha kwa Uislamu na nasaha kwa Uislamu wote kwa ujumla, watu kutumia ujana wao vizuri na umri wao vizuri, maana Allah Subhanahu wa Ta'ala ataenda kutuuliza ni'matan fa ni'ma. Neema yote ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ametujalia atakwenda kutuuliza. Thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Ndugu Waislamu, kabla sijamaliza khutba yetu, na watahadharisha kutokamana a'yad al-kufar wal-mushrikin, kutokamana na sikukuu za makafiri na washirikina. Hizi sikukuu za makafiri sisi hazituhusu, maana ni mambo yenye kufungamana na dini yao ya batil na dini zao za upotofu. Lakum dinukum waliyadin. Makafiri wana dini yao na sisi tuna dini yetu. Kwa hivyo jambo lolote lenye kufungamana na makafiri, jambo ambalo kwamba ni haswa na makafiri, kama hizi sherehe zao, ima ni mwaka mpya ama ni Christmas ama sherehe yote kafiri, Muislamu ni haramu kusherekea, na anaposherekea ataingia katika laana za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yaqul: ijtanibu a'da Allahi fi a'yadihi, yepusheni na maadui wa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika sherehe zao. Fa inna la'nata Allahi tanzilu alayhim, maana ndani ya sherehe zao na kule kusherekea sherehe zao na katika sherehe zao, laana ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hushuka juu yao. Kwa hivyo wewe Muislamu uko tayari kushukiwa na laana za Allah Subhanahu wa Ta'ala juu yako? Kwa hivyo ni wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu kujiepusha na sherehe za makafiri, hasa vijana wa Kiislamu. Wengi katika vijana wa Kiislamu wapenda kufata mkumbo na wamegurika na makafiri na kujikomba-komba na makafiri. Kwa hivyo ni haramu, ndugu yangu kijana wa Kiislamu, kusherekea sherehe za makafiri. Makafiri wana dini yao na sisi tuna dini yetu, mbona wao katika sherehe zetu washerekei? Wosha muona kafiri katika Eidul Adha yuenda kununua mbuzi yuachinja, hasa wewe kwa nini unaenda kusherekea nao? Kadhalika pia jambo lingine, ni haramu kuwapongeza na kuwatakia kheri ya sherehe zao. Hamna kheri. Hawa makafiri wadai kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtoto, ama Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kiumbe amezaliwa. Wewe unaje dhambi hili na maneno haya machafu ambayo kwamba wanayosema makafiri, alafu wewe unaenda kuwapongeza, unaenda kusherekea nao na kuwasaidia? Ili jambo ni haramu juu yako. Lazima tujiepushe na makafiri, lazima tuwachukie makafiri, lazima tujieke mbali na makafiri. Na kuwachukia makafiri na kujiepusha na makafiri haimaanishi tuwadhulumu na tuwakosee adabu, la. Wao wana dini yao na sisi tuna dini zetu. Wao wana mpango wao na sisi tuna mpango wetu. Kwa hivyo hamna ushirikiano katika mambo haya ya haramu ambayo kwamba wanaoyafanya. Kwa hivyo hii nasaha imfikie kila kijana wa Kiislamu na Waislamu kwa ujumla, wallahu a'lam.